de familieleden in de jungle ligt volledig in handen van de andere helft in het basiskamp. Want wat als je familie je laatste redding is? Survive your family. Vanavond om 8:30 op 6. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals Plus pitloze rode druiven, 500 gram, 1 euro. En Taxi dubbelfris boost en Van de Boom, 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie, Van de Boom. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl. Hé, hey, die klus donderdag. Stil. Hoor je dat? Nee. Niet? Nee. Het is toch niet om aan te horen, joh? Wat? Die ruitenwissers. Die piepen. Hoor dan. Welke piep? Ik moet echt een nieuwe bus. Volkswagen Bedrijfswagens heeft nu vriendenprijsweken. Zo rij je de ID.Buzz Cargo tijdelijk al vanaf €32.490. Met zulke goede deals heb je aan het kleinste excuus genoeg om je bus in te ruilen. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De Tweede Kamer is boos dat een datakluis met tientallen miljoenen documenten over de toeslagenaffaire nu pas ontdekt is. De informatie is dus ook niet meegenomen in alle onderzoeken. Regeringspartij CDA zegt in een debat dat het bestaan van de kluis al veel langer bekend was. Waarom is de Kamer niet direct geïnformeerd op het moment dat bekend werd dat deze datakluis herontdekt was en mogelijk relevante informatie bevatte? Ook D66 en VVD snappen er niks van. En de rest van de Kamer denkt ook dat dit niet per ongeluk is gebeurd. De Amsterdamse politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Nieuw-West vorige maand. Het zijn 2 Amsterdammers en 1 zat er al vast. Bij de schietpartij kwam een 19-jarige Amsterdammer om het leven en raakte een man van 21 zwaar gewond. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. In Terne in Friesland is een lijnbus een sloot ingereden. In de bus zaten 6 mensen, inclusief de chauffeur. Hij moest naar het ziekenhuis. 4 passagiers raakten licht gewond en de 5e is er slecht aan toe. De bus ligt nog in het water. Het bergen gaat naar verwachting nog wel even duren. En een ijsje, drankje of snack halen op vakantie kan door een nieuwe opluchtingstruc duur uitpakken. Meerdere toeristen in Brazilië zijn er slachtoffer van geworden. Verkopers voeren bij kleine aankopen een veel hoger bedrag in op het pinautomaat. En zo betaalde een toerist bijna €1700 voor een kleine snack. Dus let goed op als je contactloos betaalt en controleer altijd eerst het bedrag. Het weer dan nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Alleen in het zuiden en oosten van het land nog kans op een bui. En het wordt 17 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt met geregeld zon bij 18 tot 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Hartstikke bedankt. Even kijken naar de weg. Het is een beetje druk op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor de brug over het Zijkanaal. 17 minuten. Verder de bekende vertraging voor de grens met Duitsland via de A12. 19 minuten. Andere kant op vanuit Duitsland naar Arnhem voor de IJsselbrug. 7 door de werkzaamheden. En de A58 tot slot Tilburg-Eindhoven. Voor Oorschot, 7 minuten door een pechgeval. Controles langs de weg A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam 21-2. A1 Deventer-Hengelo 155-3. A2 Eindhoven-Den Bosch 127-8. Van Utrecht naar Amsterdam ook de A2 dus 35-4. Dan de A4 Den Haag-Leiden 33-6. A6 bij Almere en dan richting Amsterdam 56.6. A7 Amsterdam-Den Oever 52-1. A16 Dordrecht-Breda 53-7. A37 Hogeveen Duitsland 14.1. En de A58 Vlissingen-Goes 139,6. Ben je helemaal bij? Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

538 werkt de hele dag met je mee. De 538 werkdag. I feel like I've been locked up tight for a century of lonely nights, waiting for someone to release me. You're licking your lips and blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away, baby, baby, baby. Christina Aguilera, The Genie in a Bottle. De geest in de fles. En vroeger was dat voor Christina Aguilera meer een tankwagen waar ze in zat. Want ze is wel, ze heeft wel de leven gebeten, hè. Ze is hartstikke afgevallen. Super knap. Tegenwoordig past ze in een klein cola flesje. Christina. Vanavond de trots van Nederland in Europa nog wat betreft het voetbal. AZ moet een 3-0 achterstand wegpoetsen tegen Shakhtar. 7:15 in de Conference League. Gaat dat lukken? Nou ja, ik heb goede hoop. Waarom niet? Dit is Kensington. Goedemiddag. Hey. second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. Te vullen met wat beukende beats voor het grote Koningsdagfeest in Breda, waar misschien jij ook wel bij bent, toch? Ja, het 50-jaar-feestje op het Chasséveld. Het wordt een happening van je welste. Je weet wanneer het is, toch? 27 april. Dat hebben we afgesproken al. Hartstikke goed. Het is 50-jaar. Je werkdag wordt een stuk leuker met de muziek van 50-jaar. The Weeknd zometeen naar Katy Perry. Dit is Roar. Already brushing off the dust. You hear my voice.

is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. This is what you came for. De 538 Stemmenjacht. 40.000 euro. De finale van de Stemmenjacht is in volle gang. Die 40.000 euro in koffer 10 kan je winnen als je de stemraad die bij de koffer hoort. Tess uit Leusden, yeah. Goedemiddag. Hallo. Hi, goedemiddag. Hallo. In, leuk met het mooie nieuwe theater daar. Ja, ja, inderdaad. Het Avondtheater. Heb je er al wat gezien in dat theater? Nee, helaas niet. Nee, ik woon eigenlijk sinds december woon ik er. En, maar ik rijd elke dag langs en het ziet er hartstikke gaaf uit. Ja, is leuk. Mooi vanmiddag ook. Ja, mooi. Een keer gaan kijken. Tess, we gaan de stemmenjacht doen. We gaan even luisteren naar die inmiddels beroemde stem van Koffer 10. Ja. Leuk. Er is zelfs onduidelijkheid over of dit nou een man of een vrouw is. Wat denk jij, Tess? Is het een man of een vrouw? Ja, ik denk een vrouw. Oké, okay, en wie mogen we invullen? Ik denk dat het Olga Zuiderhoek is. Olga Zuiderhoek, de actrice. Ja. Oké. Okay. Ja. We gaan het nu checken. Olga Zuiderhoek. 40.000 euro. Het antwoord is... fout. Nee, ik weet niet. Oh, wat jammer. Ja, jammer, maar wel leuk dat ik het kon proberen. Ik vind het heel leuk dat je er was. Je klinkt heel leuk, Tess. En we gaan jou de reiskoffer van de Postcode Loterij toesturen, alsjeblieft. Nou, super. Dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Nieuwe kandidaat. Via de app van 538 druk je op de groene knop. Wie weet dat over een uurtje hier. I'm Dit is nieuw bij 538. Snelle, laat het licht aan. Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen. Hij weet eigenlijk niet eens of ze dat nog kan. Maar het ging zo hard, zoals verwacht, die laatste weken. Beneden aan de trap staan de dozen. Hij loopt met rood doorlopen ogen naar boven. Hij kijkt daar aan en zij heeft echt nog geen idee. Hij zegt ik hou van jou en laat alles lopen. Zij is de kleine lepel, hij weer de grote. Een kus op haar hoofd en zijn armen om haar heen. Al is ze er al maandenlang niet meer. Vannacht is het de allerlaatste keer. Het kan alleen zijn dat het ritje nu net iets langer duurt. En hij zegt, kijk eens lieve, hier ga je wonen. Ze gaan je liever links eten, hier koken. Ze gaan hier beter voor je zorgen dan ik kan. Maar dat is allemaal gelukkig pas morgen. Ze doen gewoon of ze de wekker niet horen. En ze kunnen vast niet slapen door de mag niet gaan, maar het gaat niet meer. En het prachtige liedje Laat het licht aan. Vanmorgen in de 538-ochtendshow. Elke ochtend word je vrolijk wakker door team Rick, Niels en Florentien in de award-winning 538-ochtendshow. Vanochtend spraken ze oud-voetballer Ronald de Boer over het nieuwe programma Survive Your Family, dat vanaf vanavond te zien is bij SBS6 om 8:30. En daarin doet Ronald de Boer mee met nog 3 andere families, waarvan er eentje al wel een soort van connectie heeft met het land waar het programma zich afspeelt, Colombia. De familie Marsmeijer met de dames Michelle en Charlotte. En Stijn, de schoonzoon, was heel leuk. Die meiden ook geweldig, echt. Frank wist de weg al in Colombia. Ja, die wist de weg wel. Ja, nee, omdat hij natuurlijk... Dat grapje natuurlijk hebben wij ook gemaakt. Ruik je wat, Frank, ruik je wat? Ronald de Boer ging niet over zijn broer Frank, dat snap je. Hè? Dat ging over... Ja, goed. Okay. Morgenochtend een nieuwe 538-ochtendshow. Met daarin natuurlijk ook de start van de Dutch 1000. En dan gaan we alweer richting Koningsdag met de 1000 beste liedjes van Nederlandse bodem. Dat is morgen. Nu Mojo en Lady. Lady, hear me tonight.